Año Nuevo. Que era la Inovala por Año Nuevo. Safa number 63, Saat or 63. Safa number 63, Pehli Line. Bara number 3, Ruku number 5. Suratul Baqara, Ayat number 272. 70 or 2, Bahat. Ayat number 272. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے لیسا نہیں ہے علیکا آپ پر خدا ہوں ان کی ہدایت ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے تو یہ بات گزارش کی جا رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا سلسلہ نبوت میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبی کے علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہیں اور سلسلہ نبوت کا اس کی تکمیل ہوئی ہے اس کو مکمل فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نبی اس کو کہتے ہیں جس میں 6 باتیں پائی جاتی ہیں بشر ہو مرد ہو صاحب عصمت ہو اس پہ وحی آئے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے اور اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھائے نبیوں میں سے رسول اس کو اس نبی کو کہتے ہیں کہ جس میں 3 باتیں امتیازی پائی جاتی ہیں ایک بات یہ کہ اپنی قوم کے ساتھ یا اپنی قوم کی بجائے دوسری قوم بطور امت دی گئی ہو نئی شریعت دی گئی ہو نئی کتاب دی گئی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 اسباب کے لحاظ سے اللہ کے رسول نبی علیہ السلام کو جو امتیازی خصوصیات حاصل ہیں اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کا لقب امی ہے اور امی کی نسبت سے 3 باتیں گزارش کی گئیں دوسرا امتیاز یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لحاظ سے امتیاز کیا ہے اور یہاں ایک بات بنیادی طور پر ذہن نشین فرما لیجئے کہ لوازمات نبوت 4 ہیں کہ لوازمات نبوت 4 ہیں سب سے پہلی بات کہ نبی جو ہوگا وہ بشر ہوگا سب سے پہلی بات یہ ہے لوازمات نبوت میں کیوں 3 اسباب پہلا سبب یہ ہے کہ یہ نبی تشریف لاتے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہدایت کا ذریعہ بنے کہ جس تک رسائی پہنچ آسان ہو. اگر انسان نہ ہو، بشر نہ ہو، جن ہو یا فرشتہ ہو، تو اس تک پہنچ آسان نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ کہ مانوسیت ہو. ہمیشہ مانوسیت اپنی جنس سے ہوتی ہے. کبوتر کبوتر کے ساتھ پرواز کرتا ہے، چڑیا چڑیا کے ساتھ پرواز کرتا ہے، اپنے ہم جنس سے مناسبت ہوتی. تیسری بات یہ کہ تقاضے یکساں. اگر تقاضے یکساں نہیں ہوں گے تو عملی رہنمائی نہیں ہو سکتی. تو یہ تین بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ بات لازم ہے کہ نبی وہ ہو کہ جس تک رسائی آسان ہو، جس سے مانوسیت ہو، اور جس کے تقاضے یکساں ہوں. تو ظاہر ہے وہ بشر ہی ہوگا، تو بشر کی رہنمائی کا ذریعہ بنے گا. لوازمات نبوت میں دوسری بات یہ کہ عصمت ہونی چاہیے کہ غلطی نہیں، غلطی کے امکان سے بھی پاک ہو تو اس کی بات قطعی اور یقینی ہوگی، وگرنہ شک اور شبہ کی بات ہوگی. ایمان میں یقین کی کیفیت کا ہونا ضروری ہے. کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ دل سے سچ ماننا شک اور شبہ کے بغیر. تو اگر بات قطعی اور یقینی نہیں ہوگی، غلطی کا امکان ہوگا، تو پھر شک اور شبہ کی گنجائش رہے گی. تو لہذا ایمان ایمان نہیں ہوگا. تو اس لیے لوازمات نبوت میں دوسری بات جو ہے وہ ہے عصمت. عصمت کہ غلطی کے امکان سے بھی پاک ہو، کہ اللہ کا پیغام آئے، اس پیغام کو قبول کرنے میں، اس پیغام کو سمجھنے میں، اس پیغام کو بیان کرنے میں، اس پیغام کو سمجھانے میں ہر قسم کی غلطی سے پاک ہو. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ہے واہی، کہ اپنی طرف سے بات نہ کرتا ہو، اس پہ اللہ کا پیغام نازل ہوتا ہو. تو وہی جو ہے یہ نبوت کی علت ہے کہ نبی کون ہوگا جس پر وہی آئے گی. تو وہی جو ہے یہ علت ہے نبوت کی. اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی علامت ہونی چاہیے جس سے معلوم ہو کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور اس علامت کو معجزہ کہتے ہیں. جتنے نبی تشریف لائے ان سے اللہ نے معجزات کا اظہار فرمایا. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اگر براہ راست ہو تو اس کو قدرت کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، کسی نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. وہ ہے اللہ کی قدرت کا اظہار. نبی کے اپنے اختیار میں نہیں، کہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں، اختیار اللہ کا ہے. اللہ کی قدرت کا اظہار ہے لیکن ذریعہ نبی ہے. اور اگر اللہ کی قدرت کا اظہار کسی ولی کے ہاتھ سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اور اسی طرح سے اس سے ملتی جلتی بات، معجزے سے یا کرامت سے ملتی جلتی بات کسی انسان کے ہاتھ سے ظاہر ہو جو نبی نہیں ولی نہیں، تو اس کو شیطانی عمل کہتے ہیں. اس کا نام استدراج ہے. یہ استدراج ہے. تو نبی کے لیے چار باتیں لازم ہیں کہ وہ بشر ہو، معصوم ہو، اس پہ وحی آئے، اور کوئی نہ کوئی معجزہ اس سے ظاہر ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کو جو امتیاز حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور بشر ہیں، اور ان کی حضرت کی بشریت کی دلیل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسب اور حسب کے لحاظ سے بشر ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولاد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے والدین موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک لگتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں. تو یہ ساری باتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں. تو نبی علیہ السلام بشر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عصمت. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی حضرت سے کوئی شرک نہیں ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو کام بعد میں ان کی شریعت میں حرام قرار دیا گیا, وہ کام نہیں ہوا. اگرچہ پچھلی شریعتوں میں وہ کام جائز تھا, لیکن نبی علیہ السلام سے نہیں ہوا جو کام ان کی شریعت میں آگے ممنوع ہو رہا تھا. تو یہ عصمت کے لحاظ سے ان کو امتیاز حاصل ہے. جہاں تک وحی کا تعلق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ تین قسم کی. نبی علیہ السلام پر وحی تین قسم کی نازل ہوئی. ایک وحی کلیماتی وحی ہے, یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے. ایک وحی مفہومی وحی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفہوم حضرت کے دل میں اتارا اور نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے لفظوں میں بیان فرمایا. نبی علیہ السلام پر جو وحی کی تیسری قسم ہے وہ ہے سکوتی وحی, کہ نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایک بات بیان فرمائی. جب ایک بات بیان فرمائی, اب دو صورتیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے تائید آئی ہے دو صورتوں میں. ایک صورت یہ ہے کہ اگر اس میں غیر مناسبت تھی موقع محل کے لحاظ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرما دی, اور اگر اللہ کی طرف سے اصلاح نہیں آئی تو اس کے معنی ہے کہ یہ اللہ نے اس پہ سکوت اختیار فرمایا. اس کو سکوتی وحی کہتے ہیں. یہ توثیق ہے اس بات کی کہ جو آپ نے فیصلہ فرمایا یہ فیصلہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے, اس کو توثیقی اور سکوتی وحی کہتے ہیں. تو وحی کی تین صورتیں نبی علیہ السلام پر نازل ہوئیں. کلیماتی وحی یا قرآن مجید ہے. مفہوم کی وحی کہ نبی علیہ السلام نے اپنے لفظوں میں بیان فرمایا وہ حدیث پاک ہے, اور نبی علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے وحی نہیں پہلے فرمائی, حضرت نے ارشاد پہلے فرمائے, اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو وہ وحی ہو گئی, مفہومی وحی ہو گئی, اور اگر اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو اللہ نے سکوت فرمایا تو یہ بھی وحی ہے اور یہ سکوتی وحی. تو وحی کی تین صورت. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو کچھ باتیں بیان کی گئیں نبی علیہ السلام نے جو بھی امت کے سامنے پیش کیا وہ بھی تین قسم کا ہے. حدیث تین قسم کی ہے. بنیادی طور پر ایک حدیث ہے قولی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جو حضرت نے ارشاد فرمایا وہ حضرت کا ارشاد مبارک حضرت کا قول ہے, اس کو قولی حدیث کہتے ہیں. ایک ہے فعلی حدیث کہ حضرت نے ارشاد نہیں فرمایا, حضرت نے عمل فرمایا اور اس عمل کو دیکھ کر صحابہ نے آگے بات روایت کی. تو یہ ہے فعلی حدیث. ایک ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی بات کہی گئی, نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا, حضرت نے نہیں روکا, تو یہ ہے تقریری حدیث. تو نبی علیہ السلام پر وحی تین قسم کی, اور نبی علیہ السلام کی نسبت سے جو باتیں ہیں وہ بھی تین قسم کی. کہ نبی علیہ السلام پر جو وحی آئی ہے وہ تین قسم کی, کلیماتی وحی, قرآن مجید. نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی مفہومی وحی کہ حضرت کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے فہم ڈال دیا, مفہوم ڈال دیا, حضرت نے اس کو اپنے لفظوں میں بیان فرمایا. نبی علیہ السلام نے کوئی فیصلہ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ اصلاحی وحی نازل نہیں فرمائی تو یہ اللہ کی طرف سے تائید اور توثیق ہے, یہ سکوتی وحی ہے. تو نبی علیہ السلام نے جو کچھ اظہار فرمایا قرآن مجید تو اللہ کے کلمات ہیں, تو یہ تو حضرت نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے اور اس کی تلاوت فرمائی. اور قرآن مجید کب پڑھنا, یہ تلاوت ہے. تو قرآن مجید کے جو کلمات حضرت نے ادا فرمائے اس کو تو اللہ نے تلاوت کہا, وہ نبی علیہ السلام کا قول نہیں, وہ تلاوت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی, حضرت کی رہنمائی تین قسم کی ہے. کہ ارشاد گرامی ہے کہ حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی تو یہ ارشاد گرامی ہے. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان له امام فقیرات الامام له قیرات, جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے امام کی قرات سے اس کی قرات ادا ہو جاتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث، یہ حضرت نے فعل مبارک فرمایا، الفاظ نہیں فرمائے، حضرات صحابہ کرام نے اس کو دیکھا اور اس کو آگے روایت کیا، کہ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رفع دین فرمایا وہ ایک دفعہ رفع دین فرمایا، پھر نماز کے اندر رفع دین نہیں فرمایا۔ یہ نبی علیہ السلام کی فعلی حدیث ہے کہ انہوں نے فعل مبارک کو بیان کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی بات کہی گئی یا نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا، حضرت نے اس پہ نہیں روکا، تو اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں، اور یہ بھی شریعت کے اندر حجت ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اگر تقریری حدیث میں اور فعلی حدیث میں ٹکراؤ ہوگا تو فعلی حدیث کو ترجیح دی جائے گی، اور اگر قولی حدیث اور فعلی حدیث میں ٹکراؤ ہوگا تو قولی حدیث کو ترجیح دی جائے گی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ بعض کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ہیں کہ جو حضرت کے ساتھ امتیاز رکھتے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، اب اس کو کوئی اختیار نہیں کر سکتا، سنت نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ حضرت کا امتیاز ہے، اور میرے اور آپ کے لیے ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا حرام ہے، ممنوع ہے۔ اور اگر میں اس کو ناجائز نہیں کہتا تو یہ نص قطعی کے خلاف ہونے کی وجہ سے ایمان سے بھی انسان خارج ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ امتیاز ہے۔ تو حضرت کا فعل مبارک جو بیان کیا گیا ہے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں امتیاز ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ معلوم ہوگا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے۔ اگر انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے تو اس کے معنی ہے کہ یہ عمل مطلوب ہے اور اس کو سنت کہتے ہیں، اگر انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا تو اس کے معنی ہے نبی علیہ السلام کا یہ امتیاز ہے، تو اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوئی تو حضرت کا امتیاز ہے کہ حضرت پہ وحی 3 قسم کی نازل ہوئی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتیاز ہے رسالت کے حوالے سے، تو میں نے یہ بات گزارش کی اس سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منصب کے لحاظ سے رسول ہیں اور نبی علیہ السلام لقب کے لحاظ سے بھی رسول ہیں، کہ اس سے پہلے جو رسول تشریف لائے تو جو کلمہ ہے ان کی امت کے لیے اس کے اندر ان کے نبی کے لیے رسول اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منصب کے لحاظ سے بھی رسول ہیں، لقب کے لحاظ سے بھی رسول ہیں۔ اور میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو بشر کے لحاظ سے جو امتیاز حاصل ہے، کہ نبی کے لیے سب سے پہلی بات کہ بشر ہو، اور حضرت کو بشر کے لحاظ سے امتیاز حاصل ہے، کہ بشر کا امتیاز کیا ہے، کہ بشر کے اندر امتیازی خصوصیات دیگر مخلوقات کے مقابلے میں کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے علم، کہ اللہ نے علم عطا فرمایا انسان کو، اور علم کے لیے جو بنیادی چیز انسان کو عطا فرمائی گئی وہ ہے فہم۔ علم ہو فہم ہو تو سب سے پہلی بات علم، کہ اللہ نے انسان کو امتیاز عطا فرمایا علم سے، کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اب یہ علم جو ہے یہ 2 قسم کا ہے، ایک ہے خبر کے لحاظ سے، ایک ہے قیاس کے لحاظ سے نتیجہ نکالنا، کہ حضرت آدم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو امتیاز حاصل ہوا ہے وہ اجتہاد کے لحاظ سے ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نام بتلا دیے، اور یہ نام کیا علیحدگی میں بتلائے تھے؟ نہیں، یہ نام بتلایا فرشتوں کی موجودگی کے اندر۔ جب موجودگی کے اندر نام بتلایا تو اللہ نے ان ناموں میں اصول بتلا دیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے طور پر یہ ہے کہ بتا دیا کہ جو چیز گول ہو اور اونچائی کے اندر ہو تو اس کو گلاس کہتے ہیں، ایک میں مثال اس طرح۔ اللہ تبارک و تعالی نے سٹیل کا گلاس دکھا دیا کہ یہ کیا ہے، گلاس ہے، فرشتوں نے بھی دیکھا، آدم علیہ السلام نے بھی دیکھا۔ اس بعد اللہ تبارک و تعالی نے سٹیل کا نہیں پلاسٹک کا وہی پلاسٹک والی چیز سامنے کی، اب فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے تو وہی سٹیل والا گلاس دیکھا تھا، تو کہا اس کا تو پتہ نہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا، تو آدم علیہ السلام نے اس کی علامت سے بیان فرما دیا کہ یہ فلان چیز ہے۔ یہ اجتہادی علم ہے جو صلاحیت ہے جو دی گئی. سب سے پہلی بات علم, دوسری خصوصیت جو بشر کی ہے وہ ہے فہم, کہ نتیجہ نکالنا کہ اللہ نے انسان کو عقل کی نعمت عطا فرمائی, تو یہ فہم ہے. تیسری چیز جو انسان کی خصوصیات میں ہے وہ ہے دیانت, اور چوتھی چیز جو انسان کی خصوصیات میں ہے وہ ہے حسن اخلاق. تو یہ چار بنیادی باتیں ہیں, علم, فہم, دیانت, حسن اخلاق. دیانت کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے, اور علم اور فہم کا تعلق اللہ کی پہچان کے لحاظ سے ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام, اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے, اور اللہ پہ آپ پہ نہایت عظیم فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو امتیاز دیا ہے علم کے اندر. تو نبی علیہ السلام ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ علم والے ہیں, لیکن کیا نبی علیہ السلام عالم الغیب بھی ہیں؟ کہ جب سب سے زیادہ علم والے ہیں تو کیا آپ عالم الغیب بھی ہیں؟ تو اگر دو باتیں ذہن میں ہوں تو الجھن نہیں ہوگی. کہ عالم الغیب کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ کے معنی ہوتے ہیں لفظی, ایک معنی ہوتے ہیں اصطلاحی. مثال کے طور پہ وزیر, وزیر کہتے ہیں سامان اٹھانے والے کو, وہ وزیر ہے, لیکن اصطلاح میں وزیر سامان اٹھانے والے مزدور کو نہیں کہتے, وہ ایک منصب دار کو, ایک عہدے دار کو کہتے ہیں جس پہ ذمہ داری ہے. تو یہ ہے اصطلاحی معنی. جب اصطلاحی معنی ہو تو اس کا مفہوم اصطلاحی لیا جائے گا. اب اصطلاحی مفہوم جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم جو ہے وہ کیا ہے؟ تو اصطلاحی مفہوم جو لیں گے اس کے مطابق معاملہ واضح ہوگا. تو عالم الغیب اصطلاح کے لحاظ سے اس کو کہتے ہیں جس کے اندر دو باتیں پائی جائیں. ایک بات یہ کہ اس کا علم ذاتی ہو, کسی ذریعے سے حاصل نہ ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ علم محیط ہو, کہ اس سے باہر کوئی چیز نہ ہو. تو یہ دو باتیں آیا دیکھتے ہیں کہ نبی اسلام میں یہ دو باتیں ہیں تو آپ عالم الغیب ہیں, اگر یہ دو باتیں نہیں تو پھر عالم الغیب نہیں. کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, قرآن مجید میں اللہ نے خبر دی کہ اے نبی علیہ السلام, اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے, ہم نے آپ کو اس بات کی خبر دی. پھر اسی میں وَعَلَّمَا کا مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کہ اے نبی علیہ السلام, اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. تو معلوم ہوا کہ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا. اور جو علم عطا ہو تو اس کو عالم الغیب نہیں کہتے. عالم الغیب وہ ہے جس کا علم ذاتی ہو, وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے, جس کا علم ذاتی ہے عطائی نہیں. دوسری بات یہ کہ اس کا علم محیط ہو, اس سے باہر کوئی چیز نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا علم حاصل نہیں, کہ جادو شیطانی علم ہے, اور نبی علیہ السلام شیطانی علم سے پاک ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری کا علم حاصل نہیں, وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے شاعری نہیں سکھائی. تو شاعری حضرت کے علم سے باہر ہے. تو لہذا عالم الغیب وہ ہے جس کے علم سے باہر کوئی چیز نہ ہو. شاعری بھی حضرت کے علم سے باہر, شیطانی علم بھی حضرت کے علم سے باہر. تو اس لحاظ سے عالم الغیب سے وہی ہے کہ جس کا علم ذاتی ہو اور اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہ ہو. وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے, اس لیے عالم الغیب کی اصطلاح صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگی, اور قرآن مجید میں بھی یہ اصطلاح اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں امتیاز حاصل ہے. اللہ نے وہ علوم عطا فرمائے جو علم اللہ نے نبی علیہ السلام کے سوا کسی کو عطا نہیں فرمائے. تو نبی علیہ السلام عالم ہیں, سب سے زیادہ علم رکھنے والے مخلوقات میں, سب سے زیادہ علم رکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز ہے فہم. نبی علیہ السلام کو اللہ نے فہم سب سے زیادہ عطا فرمائے. تیسرا امتیاز نبی اسلام کا وہ ہے دیانت. انسان کی تیسری صفت دیانت. دیانت کی کیفیت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا, تو نبی علیہ السلام سے لوگ فیصلے کراتے تھے, کہ نبی علیہ السلام سے فیصلے کراتے تھے. تو نبی علیہ السلام کا یہ فہم ہے فیصلوں کا. ایک مثال عرض کرتا ہوں جس سے ساری باتیں واضح ہو جائیں. نبی علیہ السلام کی نبوت سے اعلان سے, نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت کے دو لقب تھے, الصادق الامین, کہ نبی علیہ السلام کو صادق کہتے تھے اور امین کہتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صادق اور امین, تو یہ انسان کی خصوصیات میں یہ ہے کہ صداقت, کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے, تو یہ اخلاق کے اندر بات آئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے لحاظ سے سب سے عظیم تھے, اور یہاں دیانت کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظمت حاصل ہے کہ وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امانتیں رکھتے تھے. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو اس وقت بھی حضرت کے پاس امانتیں موجود تھیں, اور جب حضرت نے 13 سال کے بعد نبوت کے اعلان کے 13 سال کے بعد ہجرت فرمائی تو نبی علیہ السلام کے پاس کفار کی امانتیں موجود تھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑا کہ یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے پھر میرے پیچھے آ جانا, جو نبی علیہ السلام کی دیانت کی کیفیت ہے. تو حضرت کو دیانت کے اندر امتیاز حاصل ہے, اور نبی علیہ السلام کو صداقت کے اندر اور فہم کے اندر امتیاز حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک عمر 35 سال کی ہے. تو قریش نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کو گرا کے اس کو اثر نو تعمیر کیا جائے. اب اس کو گرا کے اثر نو تعمیر کیا, جب تعمیر ہو گیا بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی, تو اب یہ بات آئی کہ حجر اسود اپنی جگہ پہ رکھنا ہے, یہ کون رکھے. تمام سردار اس بات پہ جمع ہوئے کہ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ میں بڑا سردار ہوں, لہذا میں یہ حجر اسود اپنی جگہ پہ رکھوں. تو یہ جمع ہوئے, جمع ہونے کے بعد پھر ہر ایک کا یہ مطالبہ تھا اور اس بات کا امکان تھا کہ حرم پاک کے اندر آپس میں لڑائی ہو اور قتل و غارت ہو جائے. کسی نے مشورہ دیا کہ نہیں بھائی, آپس میں لڑنا نہیں ہے, یوں کرتے ہیں کہ اب آج تو سب اپنے گھروں کو جائیں, اور جو سب سے پہلے کل ہمارے بعد کہ ہم سردار آ جائیں گے, ہمارے بعد جو سب سے پہلے غیر سردار داخل ہو اس سے فیصلہ کرایا جائے. تو جس وقت یہ اگلے دن سارے کے سارے آ کر اندھیرے میں بیٹھ گئے, تو سب سے پہلے مسجد حرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. جب حضرت داخل ہوئے تو سب نے کہا کہ بالکل فیصلہ صحیح ہوگا کہ صادق الامین, الصادق الامین تشریف لائے ہیں اور حضرت ہی فیصلہ فرمائیں گے اور یہ فیصلہ قبول ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے جو فیصلہ کرایا, نبی السلام تشریف لائے جس جگہ حجر اسود پڑا تھا, انہوں نے اپنا معاملہ پیش کیا تو حضرت نے فرمایا اور میرے ساتھ چلے. حضرت کے ساتھ چلے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر بچھائی, حجر اسود اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اس چادر پہ رکھا. اب ان تمام سرداروں سے کہا کہ اس چادر کے کونے پکڑو اور اس چادر کو اٹھا کر چلو. جتنے سردار تھے سارے چادر کو پکڑ کے چلے ہیں, اور جب اس مقام پہ پہنچے جہاں حجر اسود کی جگہ ہے, فرمایا یہاں رکھ دو. انہوں نے رکھ دیا, حضرت نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا. اب اس فہم کی وجہ سے سارے سردار مطمئن ہو گئے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اعزاز حاصل ہوا کہ ہم نے چادر اٹھائی ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امتیاز حاصل ہوا کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود رکھا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیازی اوصاف میں سے حسن اخلاق, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کے لوگوں کی مخالفت, لوگوں کی گالیاں اور حضرت کی برداشت, کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ ہم نے آپ کو نہایت عظمت والے اخلاق کی حالت میں رکھا. تو انسان ہونے کے لحاظ سے جو امتیازات ہیں وہ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے اعتبار سے جیسے میں نے بات گزارش کی کہ منصبی لحاظ سے بھی آپ رسول ہیں اور لقب کے لحاظ سے بھی آپ رسول ہیں, پھر نبی علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ رسالت عامہ ہے. آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کی رسالت ایک وقت تک, ان کی رسالت محدود لوگوں تک, ان کی رسالت محدود علاقے تک. اور نبی علیہ السلام قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, نبی صاحب یہ اعلان فرما دیں کہ اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت زمانے تک نہیں, کسی قوم تک نہیں, اور کسی علاقے تک نہیں, قیامت تک کے لیے ہے. یہ حضرت کو امتیاز حاصل ہے, باقی امتیازات کی انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم, صحیح محبت, صحیح اتباع کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی کما تحب وترضی عدد لما تحب وترضی,